بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كمان ترى شريني مويز وذو القعدة mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Kifayatul Mutaabid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala bi sharhi fadilati al-Shaykh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahullah. Katika kikao kilichopita tulikuwa tuendelea na جامع ما جاء في صلاة الليل نا تلسمميا كتك حديثي أنبو المصنف رحمه الله سيما وروى مسروق قال قلت لعائشة أي الأعمال أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم. قلت فأي الليل كان يقوم؟ قالت إذا سمع الصارخ. متفق عليه. كنا فائدة نزور سانا متاجة الشيخ عبد الرزاق نتلواي كويبوسيا البتاجة كوا والديك يوقظ المسلم وجوغو kuku yule jogoo humwamsha muislamu kwa ajili ya kufanya ibada. Wa yusamma sarikh, haitwa asarikh liannahu ba'da muntasaf al-layl wa fi hudud al-thuluth al-akhir min al-layl yabda'u yasihu fayakunu siyahu munabbihan lin-nas ala anna al-layla qad intasafa wa anna waqta alqiyam qad badaa. Na jogoo huika baada ya nusu ya usiku kupita, na haswa katika thuluthi ya mwisho ya usiku. Ni kama awajulisha watu kuwa nusu ya usiku ishapita na wakati wa kusimama usiku umewadia. قال وقد ورد في فضل الديك فيما يتعلق بهذا التنبيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصب الديك فإنه يوقظ للصلاة. متوم صلى الله عليه وسلم سيمتوسي جوغو سيمتو كان جوغو كوني هو جوغو هو مشواتو واجدي صلاة هو مشو صلي. Kisha hapa ndio kataja ile faida ambayo tulimalizia kuitaja, mmeonelea tuirejelee kwa umuhimu wake kisha tuendelee. Qala fa idha kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam naha an sabbiddik, ikiwa mtume sallallahu alayhi wasallam ametukataza sisi tusimtukane jogoo, tusimtusi jogoo, liannahu yuqidhu lis-salah, sababu jogoo huamsha watu kwa ajili ya ibada ya sala. Fa kaifa ash-sha'nu bi sabbi al-ulama alladhina yuqidhuna al-quluba wa yunabbihuna al-ghafilina min ibadillah. Vipi jambo la kuwatusi wanaovioni ambao huziamsha nyoyo na kuwatanabahisha wale walioghafilika katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala? Bila shaka itakuwa kuwatusi wanaovioni kumekatazwa zaidi, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam katika fadhila za wanaovioni alizozitaja ni kuwa wanaovioni huombewa istighfar mpaka na samaki, hatta alhitan fil ma, mpaka samaki walioko baharini. Na hapa ndio wanaovioni wetu hutuambia asije akawa samaki ana akili kuliko wewe Muislamu, samaki amuombea istighfar mwana wa chuoni, wewe wamtukana. Kisha ukimtukana mwenzako umwambia mjinga kama samaki, kumbe wewe mwerevu, ujifanye mwerevu wewe. Kumbe ujinga wako wewe unayetusiwa na uvioni umemshinda yule samaki. Sababu samaki amwambia istighfar mwana wa chuoni, wewe wamtusi mwana wa chuoni. Kwa hiyo usije ukawa wewe umeshindwa kwa ubora na samaki, akawa yeye atamwambia maghfira mwana wa chuoni, wewe utamtusi. فهذا الإيقاظ الذي هو عمل أهل العلم أعظم من إيقاظ الديك. سمهوك كوامشا نيويو أمبو نكازي ونوفيوني نكوب وزايد كوليكو كوليكو وامشا كويوغو. فهم أولى رعاية لأقدارهم وحفظا لمقامهم الرفيع. ووني أولى زايد ونوفيوني ni aula zaidi kuchunga vyeo vyao na kuchunga daraja zao. Kwa mtu achunge sana suala la kuwazungumza vibaya ulama. Kiwazungumza mwana wachuoni, basi lazima ufanye adabu, si kuwazungumza kwa maneno ya kejeli na dharau. Na hili limeenea sana leo, tumkuta tu mwanafunzi mdogo, wala kwake si jambo kubwa kumtukana Sheikh Al-Fawzan na kumtukana kwa mfano Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymeen Al-Albani, Sheikh Muqbil Al-Wadi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Si jambo zito kwake kuwatukana, lakini hili ni kwa sababu hajui qima ya mwana wa chuoni. Mtu ambaye hajishughulishi na ilmu hawezi kujua uzito wa mwana wa chuoni. Wallahu musta'an. Hii faida ni mzuri sana, nimeendelea nirejelee hiyo kama ukumbusho kwetu sisi. Qawluhu rahimahullah wa rawa Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumu al-layl fataraka qiyam al-layl. Muttafaqun alayhi. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله قوله لا تكن مثل فلان متوم سلم أمامي عبد الله بن عمرو أسيوي كما مفان وفلاني. قال الحافظ بن حجر لم أقف على تسميته في شيء من الطرق. بمعنى ابن حجر ألف وتليزة نجية زم بوكيزية هي حديثي أسمها كريباتا جين له فلان الناني. Hakujua nani anayekusudiwa hapa na Mtume صلى الله عليه وسلم. Wa kaanna ibhama mithli hadha liqasdi sitrati alayhi. Ni kama Mtume صلى الله عليه وسلم kutomtaja huyu mtu fulani ni kumstiri yule mtu asije akafedheka. Wa yuhtamalu an yakuna an-nabiy صلى الله عليه وسلم lam yaqsid shakhsan muayyana. Na pia kuna ihtimali kwa Mtume sallam hakukusudia mtu fulani kwa kumwainisha. Wa innama arada tanfira Abdullah ibn Amr min as-sani' al-madhkur. Anachokitaka ni kumweka mbali, akimbie kabisa, ajiweke mbali sahaba Abdullah ibn Umar ibn Amr kutokamana na kitendo hiki cha kuwa mwanzo alikuwa akisimama usiku kisha akawacha. قوله كان يقوم الليل فترك قيام الليل هذا فيه تأكيد على المعنى المتقدم أن أحب العمل هو الدائم. katika hii hadithi haya maneno yatilia mkazo yale tulotangulia kuyataja kuwa amali inayopendeza zaidi kwa Mtume صلى الله عليه وسلم na ndio amali inayopendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ile inayodumu, amal ambayo utaendelea kuifanya bila ya kuikata. Wa kaunu almar'u yudawimu min al-layli ala thalath rak'atin aw khams rak'atin khayrun min kathirin yanqati'u. Fa hadha ta'kidun ala al-mudawamati wal istimrari ala al-ibada. Na kuwa kwa mfano mtu adumu kila usiku aswali rak'a tatu peke yake, mbili qiyamul layl zake mbili, na rakaa moja ya witri, rakaa tatu tu, lakini kila siku hawachi, mfano au rakaa tano au rakaa sita, almuhim saba kwa mfano pamoja na witri, almuhim ana rakaa zake zile chache ambazo si kamili au si nyingi, lakini zile chache ambazo yuadumu ndani yake. Haswali 11 kama Mtume sallam alifikisha 11 au zaidi kwa mfano, na yeye waswali tatu, pengine yaweza tano kwa mfano, lakini adumu hawachi, ni bora zaidi kuliko rakaa nyingi ambazo mtu atakatikiwa bila ya kudumu katika ibada kama ile. Kwa hapa kutiliwa mkazo jambo la kudumu na kuendelea katika ibada, iwe Muislamu ile ibada anayofanya ataiendelea. Kauluhu قال وروت عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في شهر رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وروى القاسم قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13 ركعة. متفق عليه. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله بين المصنف رحمه الله تعالى بهذين الحديثين عدد الركعات التي كان يركعها النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. المصنف رحمه الله الحافظ المنذري أبيني شابك كحديثي زنبيلي إدادي يركع أنبازو أليكوا كزي سوالي متوم يسلم أسيك وأنه ما كان يزيد على 11 ركعة متوم يسلم أليكوا هزيديشي زيدي يركع كومنا موجة. ووصفت عائشة رضي الله عنها هذه 11 ركعة أنها كانت 4 ثم 4 ثم 3. قوم توم سلام عليكم وكسوال إن كشا إن كشا تات. فهذه صلاته من الليل إن دي صلاك توم سلام يوسك وكان يطيل فيها نالك akirefusha sana katika hizi swala au katika hizi rak'a, bimaana kama wanavyotueleza masahaba walioswali na Mtume sallam kama Hudhaifa na Ibn Mas'ud, kwa Mtume sallam kwenye rak'a moja ya usiku alikuwa akisoma suratul Baqara, Ali Imran na suratul Nisa kwenye rak'a moja, yani rak'a moja takriban au zaidi ya juzuu 6, rak'a moja peke yake zaidi ya juzuu 6, na hii ni kila siku Mtume sallam alikuwa akiswali. Kwa hiyo ukitaka kujua urefu ni huo, na rukuu yake iko karibu na qiyam. Kwa hivyo hiyo rukuu takriban urefu wa kusoma juzuu 6, na i'tidal kadhalika, na sujud kadhalika takriban urefu wa juzuu 6. Sasa ile swala usiulize ule urefu wake na uzuri wake, hivi ndivyo alivyokuwa akiswali Mtume sallallahu alayhi wasallam swala yake ya usiku. Wa thabata anhu annahu yaftatihu salata al-layl bi rak'atayn khafifatayn, na ipi imethubutu kwa Mtume sallam alikuwa akifungua swala yake ya usiku kwa rak'a mbili hafifu mwanzo. فالسنة أن يفتتح المرء صلاته من الليل بركعتين خفيفتين. السنة mtu afunguze swala yake ya usiku na rak'a mbili khafifu. وذكر العلماء رحمهم الله أن الحكمة من ذلك نونا وفيوني وكتاج حكمة كنيني إذا ركع بيدي خفيف وسمى تنشيط المرء وتهيئته للإطالة في باقي الركعات نكما كم تنغمش يلي أنا يسوالي نكم وانداك واجيري كرفوشا كتكزيل ركع زيل زبكية. قال ويختم صلاته من الليل بركعة واحدة نمتون السلام عليكم وكيختميش صلاك يوسيقك ركعة موجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فنيني صلاين يمويشك كوسيقني وتر. وقوله في الحديث الثاني ويوتر بسجدة هي بيزومزيا kuwa sajida hapa imekusudiwa rak'a moja. Amma waktu salati al-layl, tukizungumzia wakati wa swala ya usiku, fa min ba'di salati al-isha'i ila adhani al-fajr, baada ya salati al-isha' mpaka adhana ya al-fajr as-sadiq, ile mwaita adhana ya pili, huo wote pale katikati ni wakati wa qiyamul layl. Kwa ile adhana ya kwanza siyo inayokusudiwa hapa, adhana ya pili ambayo yawaita watu kwa ajili ya swala ndio inayokusudiwa hapa. Hatta law kana almar'u musafiran faqaddama al-isha'a ma'a al-maghrib, kwa mfano mtu ni msafiri akatanguliza salati al-isha na maghrib, kwa wakati wa maghrib tabda'u salatu al-layl min ba'di salatihi al-isha, kwake yeye huyu qiyamul layl wakati wake waanza baada ya kuswali isha. Kwa mfano pia kuna mvua, kumenyesha mvua yanyesha, watu wakaswali jam'a, kaswali salatu al-maghrib wakaswali na salatu al-isha. Pale wanapomaliza kuswali salatu al-isha, pengine bado wakati ni wa maghrib au jiingia wakati wa isha, lakini kwake yeye huyu tayari ishaanza wakati wa qiyamul layl. Aweza kuanza kuanzia pale maadamu ashasali salati al-isha, aweza kuanza kuanzia pale kuswali swala yake ya usiku. Falhasilu anna waqta salati al-layli waqtun muttasah, alhasil wakati wa swala ya usiku ni mpana, ni mrefu. Insha'a sallaha fi awwalihi au fi wasatihi au fi akhirihi, lakin la yada'a hadha al-hadd والنصيب من الليل. أكتاك تصوال منزو وسيكو أو كتكاتي أو مشو، لكن أنتو أسيواتي سيمياكي كتك قيام الليل سيلازيم أولالي وممكن ليتو قيام الليل. كنا واتو هو ومبزانا وكو وكيو وجلالة هيتو قيام الليل كومباك أولالي وممكن ليتو قيام الليل. يوزا كوا منزو وسيكو كما في لتنفسوال التراويح بعد صلاة العشاء وصلاة التراويح، إلى التراويح عند قيام الليل. ندعو إليك كحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ندعو إليك التراويح. أما واتو يسوالي ما بيما كن فان. هيو إذا كوا مو كيسوالي كتكاتي أوسيكو، أو كيسوالي موش أوسيكو، نيلا إلى صلاة موجة. أكون تفوت. نيلا إلى صلاة موجة. وهايتو إيتو قيام الليل، إيتي مباكا ولالي ندعو ومكي لا. إلى نقيام الليل. قال وأفضل وقت لقيام الليل في الثلث الأخير من الليل كما مر معنا إذا سمع الصارخ. نوكاتي بورا زيدي وكسماما كسمام جوسيكم قيام الليل نثلث يمشو يوسيكم كما تربطانغوليا نتوم سلما لكوا كسوالي أنا بوسكيا يقول أنزاكويكا. وهو وقت التنزل الإلهي نندي وكاتي أمبو الله سبحانه وتعالى هشوكا كتك مبينغو يكوانزا كشوكا كنا كولنغانا نوتكفواكي الله سبحانه وتعالى كوهكيكا يي من يوي كذاتي ياكي الله أشوكا كن يمبينغو يكوانزا كما في الحديث المتواتر عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. Mtume sallam asema hushuka Mola wetu mlezi tabaraka wa taala, yanzilu rabbuna. Ama nani nazungumza nani? Mtume sallam, si mimi wala si wewe, na sisi juu yetu kumsadikisha Mtume sallam kwa yale aliyokuja nayo. Tena kila usiku katika mbingu hii ya dunia kunapobakia thuluthi ya mwisho ya usiku, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, husema la man yad'uni fa astajiba la, kwa rehma zake Allah huambia waja wake, ni nani anayeniomba nimpe nimtakabalie maombi yake. Man yas'aluni fa u'tiyahu, nani anayeniomba anachokitaka nimpe anachokitaka. Man yastaghfiruni fa aghfir lahu, ni nani anitaka msamaha nimsamehe, taka maghfira nimpe maghfira. Wa huwa ahra awqati al-ijabati wa a'zamu awqati al-istighfar, na huu ndio wakati ambao zaidi dua hukubaliwa na ndio wakati mbora kabisa wa mtu kuomba istighfar. Qala ta'ala kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, wakati wa sahar, huu wakati wa mwisho kabisa kabla ya kuingia alfajiri, ni wakati ambao watu wema baada ya kufanya ibada usiku wao ule huomba maghfira na kuleta istighfar kwa wingi. Waqala ta'ala wal mustaghfirina bil ashar, katika sifa aliyowasifu nayo watu wema ni wenye kuomba istighfar katika wakati wa nini, wa sahar. Wakati wa sahar ndio ule wa mwisho kabisa kabla ya kuingia kwa salatu, wakati wa salatu alfajri. Kwa huu wakati wapendekezwa sana sana Muislamu kufanya ibada yake ya usiku, na ndivyo alivyokuwa zaidi Mtume sallam swala yake akiiswali, pamoja na kuwa aliwahi kuswali katika nyakati zote za usiku, mwanzo, katikati na mwisho, lakini zaidi alikuwa akishikamana na huko mwisho. Na hii hadithi yanzilu rabbuna, hii hadithi ni mutawatir, mapokea Imam Bukhari na Muslim. Hii hadithi huwachanganya sana ahlul bid'ah, mara nyingi sana ahlul bid'ah, hakuna hadithi inawatia katika tanaqud kama hii wanapoieleza, sababu wao wao wataka kusema kuwa Allah hayuko mahali, wao wao wataka kusema yuko kila mahali, na wao wao wataka kukanusha kuwa hayuko juu, Allah hayuko juu. Haya yote sasa wataka kuyaleta kwa pamoja hivi. Sasa wakija wakielezwa hii hadithi, sasa hebu ieleze yanzilu rabbuna maana yake nini? Wanasema haa, hapa Mtume sallam hakukusudia kuwa Allah ndiye anayeshuka, ni rehma zake ndio zashuka. Tuwaambie ikiwa ni rehma zake zinazoshuka, hapo ndio tunapopataka. Hizo rehma zashuka kutoka wapi? Rehma zake zashuka, si yeye anayeshuka. Maana yake nini? Ukisema si yeye anayeshuka, maana yake yuko wapi? Jamaa poleni, lakini leo wapumbavu sana. Wallahi tena, yani utajieleza vipi hapa? Hadha min as-safa sallallahu alaihi wasallam. Yani wewe wasema kuwa si yeye anayeshuka, kumaanisha wewe wakubali kwa yuko wapi? Yuko juu, lakini hashuki yeye. Nini yashuka? Rehma zake ndio zashuka. Tumkubali rehma zake zashuka kutoka wapi? Ama kuna kushuka hivi kutoka chini kwenda juu, ama kushuka kutoka ubavu ubavu kutoka wapi? Kushuka maana yake ni kutoka juu kwenda chini, yanzilu, sio? Hii hadithi nawaambia imewafanya wawe hayara, hawaelewi waieleze vipi hadithi, hawaelewi waieleze vipi. Ndio utakuta kuwa ahlul bid'a wakipata nusus kama hizi huwa wazichukia sana, kama imamu wao Jahm bin Safwan Samarqandi, na huyu wanaoviona walimkufurisha, lakini ndio imamu wao aliyewaelekeza katika fikra kama hizi. Alikuwa akisema kama kuna aya naichukia katika Qur'an ni Ar-Rahmanu 'alal 'arshi stawa, ningeliweza ningeliikwangura ile aya kwenye Qur'ani ikatoka, siipendi ile aya. hapendi aya Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, hataki kabisa, kwa sababu kila anapojaribu kuleta leta fikra zake pale haingiani, hakuna njia. Mfano wake ni kama hii hadithi. Muattil yoyote katika hao muattila akifika kwenye hii hadithi hajui aieleze vipi ili iwe italingana na itikadi yake ambayo si itikadi ya Qur'an na Sunna. Wa sadaqa Allah lamma qala walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ni ikhtilafi, mgongano huko, yagongano huko, yagongano huko, yagongano. Aqida ahli sunna rahama, alhamdulillah, hakuna aqida sahali kama ahli sunna wal jamaa. Haina mambo mengi, mtu yeyote akisikia ileo, awe ni ammi, awe ni talib ilm, awe ni alim, awe ni mutaallim, almuhim, akisikia aqida hii sahali kabisa, mtu yeyote iwe ileo. Haina mambo ya kugongana gongana, inalah iko wazi kabisa. Ajabedui kutoka huko atokaa kwa ajako Mtume sallam, amuuliza maswali, ajibio maswali kadhi, aelewa alhamdulillah. Hebu fikirieni ingelikuwa itikadi inosomeshwa ni ya watu wa ilmu al-kalam, ni wangapi wangeelewa? Wangapi wangeelewa maana ya jauhar, sio maana nini, vitu gani? Alafu falsafa nyingi zikaiko pale ndani, hakuna mtu ataelewa. Wangelikuwa waelewa wao tu waliotia akili zao katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala ni'mati al-islami wa sunna, asalullah yuthabbitana wa iyyakum ala hadha al-haq hatta nalqahu wa huwa radin anna subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.